Een zwoel begin. Vind je ook niet van deze nieuwe aflevering van De Late Avond? Toni Braxton en Unbreak My Heart. De muziek vanavond in De Late Avond is uitgezocht door Anja van Aalst. Sorry. Zoals gebruikelijk eigenlijk op de maandagavond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goeie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Die gaat duren tot middernacht met heel veel lekkere muziek om je oren een beetje te strelen. Nou, en je ook een beetje te laten wegdommelen als je al in bed ligt en nog even lekker naar de radio luistert, naar jouw lokale omroep. Wat gaan we doen? Behalve die lijst met heerlijke muziek van Anja van Aalst draaien. We hebben ook een paar interessante onderwerpen die we graag aan je laten horen. Bijvoorbeeld, de eerste waterstofbus gaat rijden in de regio. Hij is van de RET. Onze verslaggever Jeroen van Gent ging polshoogte nemen en kijken wat doet die bus. En is hij wel zo schoon en zuinig? En ja, meer van dat soort dingen. Je hoort het zo meteen in zijn reportage. Vandaag geen column van Marjoleine van Aperen. Nee, ze heeft vandaag twee gedichten. Ze is niet voor niets stadsdichter van Vlaardingen. En vandaag leest ze twee mooie gedichten van haarzelf voor. Dat dus, zo deed Marjolein van Aperen. Verder, twee prachtige nieuwe restaurantconcepten bij Zatkin. Waar gaat dat nu weer over? Nou, blijf luisteren, dan kom je daar helemaal vanzelf achter. Nederland een redelijk onbekende zanger, maar hij is al flink op leeftijd hoor trouwens. Ronnie Davis, I Won't Cry. Hij maakte deze single in 2016. Ze rijden al overal rond in Europa, vooral in Londen, onder andere de waterstofbus. De RET, de RET, heeft sinds afgelopen vrijdag een nieuwe techniek in huis die u in het OV binnenkort zelf tegen zal kunnen komen. De allereerste waterstofbus in Nederland is een feit. Verslaggever Jeroen van Gent ging met microfoon naar de feestelijke presentatie van deze nieuwe, hippe en superschone bus. Goedemorgen. Eerste publieke optreden voor de RET. Ik heb mijn busdas omgedaan vandaag. We zijn bij bus, hè? Op de Sluisjesdijk. En buiten zien we zo recht een hypermoderne waterstofbus. Een bijzonder moment, want ja, schone lucht inademen, dat willen we allemaal. En wat je nu ziet en hoort en ruikt hier op deze remise is natuurlijk diesel. En we zitten in de transitie. We gaan de komende jaren, en zeker vanaf 2019, 2020, een grote stap maken van diesel naar een andere, naar schoon. Dus we zijn heel blij dat we met veel partijen, steun van de Europese Unie, steun van het Rijk, van de RMDH, van de gemeente, Maar ook de samenwerking in Three Emotion, wat weer gelinkt is aan een Europees programma, gaan we, en wij niet alleen, maar ook een aantal andere locaties, of een aantal andere locaties, gaan we de bus uitproberen. En om dat te kunnen in 2019 moeten we ook nog ervaring opdoen. Want ja, elektrisch dat kennen we, daar zijn we ook mee aan het experimenteren. Maar er is ook nog een ander iets, nou waterstof. En daar gaan we ook mee aan de gang. We hebben nu een busvloot van ruim 250 bussen. Die voldoen allemaal aan de normen die gesteld zijn. We hebben ook 4 hybride bussen. Twee van die bussen kunnen een aantal uur elektrisch rijden. Die rijden al sinds 2010. Daar zijn we ook mee aan het experimenteren. Maar vandaag de nieuwe vorm, namelijk waterstof. 100% schoon. Bussen voor openbaar vervoer op gas. Bussen met een roetfilter. De traditionele dieselbus die, zoals u weet, vooral bij het optrekken heel veel wolken aan roet uitstoot, schadelijke stoffen. En dat weet je het best als je als fietser bij een stoplicht staat en de bus naast je trekt op. Nou, die tijd hebben we wel gehad. Bus op aardgas, natural gas, waren al heel schoon. Elektrische bussen natuurlijk, hybride bussen, een mengeling tussen de twee van verbrandingsmotor en elektrisch. Ja, en nu een elektrische bus feitelijk, maar dan aangedreven door waterstof. Dames en heren, dan gaan we nu het officiële moment krijgen. Is iedereen er klaar voor? Lent, ben je er klaar voor? Ja. Zullen wij 1, 3? Ja. 2, 3. Je bent de nieuwste waterstofbussen van de RET. Aan de garage van de Sluisjesdijk van de RET gaat nu een rolluik omhoog van een garage. En daar staat de bus. En lijn 70 zal de lijn voor mij toevallig, want daar heb ik veel gebruikt. Wie heeft de eer om te rijden? Met de waterstofbus op het display, waterstofbus Rotterdam. Daar komt hij. In de kleuren van de RET. Met alle deelnemende partijen zoals het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Rotterdam, de metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Europese Unie en nog meer en nog meer en nog meer. Oh, hij heeft 2 sets van wielen en je hoort helemaal niks. Dus het is niks voor de radio, deze bus. Ja, oké, hij sist een beetje, maar dan heb je het ook wel gehad. Bij de bus een persmoment, want er zijn natuurlijk heel veel mensen afgekomen op deze officiële presentatie. Aan de Sluisjesdijk, het historische pand mag je wel zeggen van de RET, aan de Waalhaven, Sluisjesdijk. Met daar op de achtergrond natuurlijk veel collega's, chauffeurs die op deze bus gaan rijden. Die niet veel anders gaan rijden dan gewone bussen. Maar het is een elektrische bus, maar aangedreven door waterstof, een waterstofcel. Tenminste, waterstofcellen. Ik zie in het dak zie ik iets, maar ik weet er niets van de techniek. Ik hoor een hoop geruis en ik denk dat in het dak dan de cel zit. Fuelcel zit achterin. Ja. Dus in feite wordt daar achterin elektriciteit gegenereerd. Vervolgens gaat naar de motoren toe en de waterstof komt van bovenop boven vandaan. Dus de meeste techniek zit bovenin? Meerdeel van de techniek zit bovenin, inderdaad. Maar je zit hem niet op de brug, dan moet je echt van bovenaf de bus in. Het is bovenaf, inderdaad. Ja. Inderdaad. Maurice Unck, de splitsend nieuwe directeur van de RET en Lennart Harpe in de portefeuille de OV-ontwikkeling van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Dat is een samenwerkingsverband. Die hebben op de knop gedrukt en de bus is de garage uitgerold. En heel zich als gezelschap van pers en natuurlijk alle mensen die iets hebben te maken met het project zitten in de bus voor de eerste proefrit. Proefrit, testrit, presentatierit. Het gehele gezelschap is uit de waterstofbus, want aan de Groene Kruisweg Paul langs de Rijksweg is eigenlijk een heel bijzondere plek. Het enige waterstoftankstation in heel Nederland waar natuurlijk deze bus gebruik van zal gaan maken. En ook voor toekomstige particuliere autobezitters met deze techniek. En dat zijn er nog niet zoveel. Ed Nikkeze van de firma Stork. Juist, en u bent eigenlijk de leverancier van de brandstof. Nee, de leverancier is Air Liquide. Oh ja, en wij doen hier het onderhoud en de storingen. Een van de belangrijkste vragen is natuurlijk, er staat zo'n station, prachtig. Ja. Maar zijn er nou al klanten? Er zijn hier een stuk of 15 klanten die wij hier hebben. En dat varieert van de havendienst, AWB, Rijkswaterstaat, het ministerie van Verkeer, dealers uit de omgeving die wat promotiewagens hebben, demowagens. Dus ja, ik vermoed zo'n beetje dat er elke dag 1 à 2 keer getankt wordt op dit moment. Maar gezien de bouw van het station is er een verwachting dat het gaat groeien? Iedereen die in die waterstofbranche zit met auto's, die is ervan overtuigd dat dit een van de grote dingen gaat worden voor het verkeer straks. We rijden in een waterstofbus en u binnenkort ook. Want als u dit hoort is het nog een presentatie voor pers en genodigden. Met natuurlijk de nieuwe directeur, meneer Onk. Gefeliciteerd meneer Onk. Kerstvers nieuwe directeur van de RET. En ook nu behept gelijk met de presentatie van deze waterstofbus. Ja, is dat uw eerste daad trouwens, officieel nu? Officieel naar buiten wel, ja. Ja, dat is de eerste daad. Ja. Okay. Dus dat is leuk. Ja. Dat zijn altijd mooie dingen natuurlijk. Een bijzondere gelegenheid. Ja, we staan nu op de achtergrond, hoort u geroezemoes, want er is een gezellige lunch bij deze presentatie. Het hoort erbij, een feestelijkheid. Nou, binnenkort kunnen de mensen ook kennis maken met die bus. Hij gaat rijden op lijn 70. Klopt, vanaf september. Er zijn er twee, hè? De lijn 70 heeft wel meer bussen nodig dan twee. Maar deze twee gaan op lijn 70 rijden, dus daar gaan de mensen hem zien. Het zijn er maar weinig, hè? Want er komen er maar twee, dus wat u al zegt. Is dat omdat die zo duur is of zijn er nog meer factoren die daarmee meespelen? Als je een proef doet, kijk, met één is het geen proef. Dus je moet minimaal twee bussen hebben om een proef te doen. We doen die proef met een aantal bedrijven. OV-bedrijven, maar ook de partners die hem bouwen. En we hebben de bussen een beetje verdeeld. En in Rotterdam komen er twee te rijden. En met die twee kun je wel een goede proef doen. Nou, bent u nu als directeur, was u nou ook een beetje bekend met de voorbereiding hierop? Want dat loopt waarschijnlijk al heel lang, dit project. Nou, niet specifiek met deze voorbereiding. Wel met zeg maar de verduurzaming, zoals dat dan zo mooi heet, van bus in Nederland. OV is natuurlijk al heel duurzaam. De bus loopt daar nog een beetje achteraan, omdat er veel diesel gereden wordt. En het plan is natuurlijk om zoveel mogelijk over te stappen naar elektrisch of dit soort bussen. Om zo die vloot helemaal groen te maken. Dat wist ik. En daar heeft Pedro Peters en alle mensen bij de RET hebben daar heel hard aan gewerkt. En dat is een hele mooie basis om op door te werken. Dus daar zie ik enorm naar uit. Om met de nieuwe technieken zoals de waterstofbus. Met de Hoekse lijn die eraan gaat komen. Uitbreiding. Door te gaan. En zo het OV nog krachtiger te maken in de Rotterdamse regio. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. Seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi. Tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Quand tu commences, si tu savais comme j'ai envie d'un peu de ça.

piano player down at Eddie's bar, and Rachel, she's the waitress who wants to be. Een van de minder bekende nummers van Joshua Caddison, ondanks dat het best wel een flinke hit was. Pictures, Postcards from L.A. En Robert Longen voor met Flinke Zijn. Je hoort het hier in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over twee prachtige nieuwe opleidingen voor restaurants bij Zatkin College. Ja, dat is best wel leuk voor mensen die dat vak graag willen leren. Je hoort het zometeen na aan Jeta Valskog. Anjeta Valskog. Tuurlijk, die kennen we uit ABBA, hè? Of is dat een overbodige opmerking? Zou best wel eens kunnen. Wel lekker nummer hier in de late avond. You're There. We gaan het hebben over het Zatkin College. Zatkin is een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Zij leiden vakmensen op en bereiden studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Vakbekwaam, dichtbij en betrokken. Dat gebeurt voor een groot deel in de praktijk. En die praktijken uiten zich dan ook bijvoorbeeld in prachtige opleidingen als restaurantconcepten. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Herbert Herreur namens het Zatkin College. En we gaan het hebben over de horeca in het Zatkin College. Welkom overigens. Dankjewel. Het Zatkin College, even voor onze duidelijkheid. Een ROC? Dat klopt. Ja. Regionaal opleidingscentrum. Ja. En heel veel beroepsopleidingen. En absoluut, heel veel beroepsopleidingen. Ja, MBO-opleidingen. MBO-opleidingen, ja. Dus heel veel praktijklokalen. Heel veel praktijklokalen. Ja. Tot vliegtuigen toe. Oh ja? Ja, vertel. Ja, we hebben zelfs een deel van een vliegtuig hebben we in een van de lokalen laten opbouwen. Ja. En dat wordt gebruikt door de toerismeafdeling om dus de incheckprocedure en alles wat in het vliegtuig moet gebeuren te kunnen oefenen. Ik wil zeggen, de stewardessenopleiding. Maar... Ja, nou zeker. Ja, die hebben jullie ook? Ja, zeker. Ja. Okay, en dan kunnen ze daar terecht? Hostessopleiding, ja zeker. Ja. Ja. En je hebt ook opleidingen natuurlijk met de horeca, dus er is een prachtige keuken. Ja, klopt. Is het allemaal nieuw? Het is allemaal gloednieuw. We sluiten eigenlijk binnenkort een renovatie die 2 jaar geduurd heeft, sluiten we af. Ja. En daarbij is de totale binnenkant van het pand geheel onder handen genomen. Ja. De buitenkant heeft een opknapbeurt gehad. Er zijn dus dubbele beglazing ingezet. Okay. En dat mocht eerst niet omdat het een monumentaal pand was. Maar we hebben nu eigenlijk van elke lokale is de inrichting is onder handen genomen, vernieuwd. En alle voorzieningen zijn weer eens nagelopen. Jullie zitten er paradijselijk bij, om het zo te zeggen. Wij zitten er paradijselijk bij, ja. Ja. Ja. Het Zadkien College, waar moeten we dat situeren, het gebouw? Het Zadkien College zit achter de Schiekade. En het officiële adres is Teilingenstraat, Bentumplein. Ja. Toerisme, facilitair en dienstverlening. Dat hebben jullie in ieder geval helemaal ingezet. En nou, je zei al, we hebben zelfs een vliegtuig staan om dat toerisme goed neer te kunnen zetten. Ja. Andere dingen ook nog waar je zegt, ja, dat is toch heel bijzonder in zo'n school dat er staat. Nou ja, we hebben twee bedrijfsconcepten voor de horeca. Mm-hmm. We hebben een kantoor. Wat gedeeltelijk door onze eigen studenten gerund wordt. Dus we proberen wel volgens de laatste normen binnen de praktijk proberen we wel de zaken in te richten. Ja. Zo hebben we dus een van de restaurants is ingericht als wijn-spijs-restaurant. Wijn en spijs? En wijn en spijs wil zeggen dat er heel veel aandacht besteed wordt aan welk gerechtje bij welke wijn gaat serveren. Ja. Dat is voor de studenten die daar met name hun opleiding op richten, mm-hmm. is dat heel erg belangrijk voor hun drank. Kennis. Ja. We hebben een brasserie gedeelte, wat eigenlijk continu geopend is voor lunch en diner. Mm-hmm. Waar de wat simpele gerechten, want het is niet alleen bij de top horeca waar we over praten. Nee, precies. Je moet alle kanten van de horeca van alle kanten laten zien. Ja. Dat zijn eigenlijk horecabedrijven. Kunnen daar ook mensen van buiten komen? Ik kan me herinneren dat ik ooit in Amsterdam bij een hotelschool heb gegeten. En daar waren leerlingen ook bezig om dat allemaal uit te serveren en te doen en zo. Ja, dat kan bij ons ook. Dat kan bij jullie ook. Van maandag tot en met vrijdag. Ja, ja. Er is een reserveringsmogelijkheid voor twee momenten per dag. Ja, ja. Dus zeg maar eigenlijk 10 momenten per week. En dan hebben ze de leerlingen hebben ook het publiek bij de hand om daar op een goede manier mee om te gaan. Dus. Ja, je bent eigenlijk studiemateriaal op dat moment. Ja, dat is bij de kapper ook zo. Hè? Ja. De kapperschool bedoel ik, dat is dan ook zo. Maar bij jullie kan dat dus ook. Ja, bij ons. En dat gebeurt ook heel veel, zelfs tijdens de examens. Dan komen mensen gewoon eten of moeten ze ook nog een formuliertje invullen hoe goed ze het vinden? Of? Nou, ze mogen niet meebeoordelen. Nee, ik wou net zeggen, dat zal toch niet gebeuren. Dat zou de minister zeker niet goed vinden. Nee, er zijn gewoon examinatoren die dat daar zijn examinatoren doen. Voor. Maar het is dus wel mogelijk om bijvoorbeeld je eigen zoon of dochter tijdens het examen bezig te zien. Of, dat mag weer wel. Dat mag weer wel. Ja. Als je maar niet contact hebt misschien. Nee, tijdens de examenprocedure. Er is veel meer bij het Zadkien dan we ooit voor mogelijk, wat ik ooit voor mogelijk heb gehouden. En misschien de luisteraars ook wel. Maar in Rotterdam zit het dus. Als mensen zeggen, nou, ik wil daar ook wel eens kijken. Of ik wil mijn zoon of dochter opgeven voor het Zadkien College. We hebben een website, neem ik aan. Ja, dat is www.zadkien.nl. Dan wens ik je er heel veel succes mee. Het nieuwe pand, dat is nog niet helemaal klaar, begreep ik. Hè? Het is nog niet helemaal klaar, nee. De laatste oplevering zal in de vakantie gebeuren. Mm-hmm. En de officiële opening zal plaatsvinden op 26 september. Oh, die datum is al bekend. Die datum is nou, bekend. Nou, dan horen we daar vast nog meer van. Voor dit moment, Herbert Heurer, dank je wel. Namens het Zadkien College voor alle zaken die je hebt verteld. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I miss. missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Left me just when I needed you most. Now most every morning I stare out the window and I think about where you might be. I've hit eigenlijk voor Randy Van Warmer aan het einde van deze aflevering van de late avond. Just When I Needed You Most. Hey, ik dank je weer voor je aandacht en je gezelschap vanavond. En ik hoop dat je er weer bij bent morgen. Want ik ben hier om 11 uur en ik hoop jij ook daar. En dan hebben we weer prachtige muziek om de nacht mee te beginnen. Maar ook leuke onderwerpen om je een beetje bij te praten over wat er allemaal gebeurt in de regio. Ik wens je een mooie nacht. Wel trust als je gaat slapen en een hele mooie wacht. Goede wacht als je blijft en gaat werken. Wat mij betreft tot morgen. Tot besluit Kenny G en Songbird.